Hij belandt op de IC. Zijn partner krijgt te horen dat hij er rekening mee moet houden, dat hij afscheid moet nemen. Maar Frank Wieland herstelt en leeft niet alleen in extra tijd. Hij werkt nu ook in extra tijd, want hij wordt gevraagd te helpen om de door corona opgedane achterstand in de rechtspraak weg te werken. Nu berecht Frank Wieland vooral winkeldieven. U moet erom lachen, meneer Wieland. Ja, het klinkt een beetje alsof het een stap naar beneden is, maar ja, dat valt mee. Is dat zo? Nou, holle, winkeldieven, ja. Nee, dat hangt een beetje samen met de zittingen die ik doe. Ik doe nu politierechterzittingen. Dan zit je in je eentje. Hè. Bij Holle, daar zaten we met z'n drieën. Ja. Zoals bij andere grote zaken. Maar politierechterzittingen zijn aardig. Ik wil het woord leuk niet gebruiken. Hè. Dat kan het niet zijn, voor de verdachte zeker niet. Maar aardig omdat je in je eentje zit en ook onmiddellijk uitspraak doet. En dat is aangenaam. Je hoeft niet te overleggen met anderen. Nee, maar het is ook prettig dat je tegen de mensen voor je kunt zeggen, Oké, we hebben gepraat nu, ik ga een beslissing nemen en u gaat zo weg en dan weet u wat die beslissing is. Ja, dat is prettig. En als je moet praten met elkaar, omdat je met collega's zit, dan moet de verdachte altijd minstens 14 dagen wachten. Ja. Holleder, die heeft nu de laatste zittingsdagen gehad in hoger beroep. Maar die moet een half jaar wachten voordat de uitspraak komt. Nou ja, maakt niet zoveel uit, toch? Dat is ook zo. Hij zit daar toch. Ja, ja. Tenzij die vrijgesproken wordt natuurlijk, maar dat verwachten we niet. Dan zullen we dat gauw horen, denk ik. Dat denk ik ook. Goed, het is in elk geval om verschillende redenen dus plezierig dat u hier bent. Ja. Wij gaan terugkijken op het afgelopen jaar en waarschijnlijk ook nog wel wat verder, stel ik me zo voor. Maar laten we beginnen met gisteren en eergisteren op deze 27e december. Heeft u iets met kerst? Ja, van huis uit, van jongs af. Wij zongen samen kerstliedjes thuis, mijn broers en ik, met onze ouders. Dat weet ik nog heel goed. Stille nacht, heilige nacht. En ik heb op de zondagschool gezeten. En er was een kerstfeest in de Nederlands Hervormde Kerk. En dat was altijd wel heel bijzonder. Tegenwoordig zie ik het meer als als een paar dagen van bezinning, bij jezelf zijn. Met de mensen zijn die je tot je naaste rekent. Het heeft geen religieuze component meer? Niet heel persoonlijk voor mij, nee. Ik begrijp waar het kerstfeest om gaat. Vertel eens. De geboorte van Jezus Christus. Ja. Ja, dat is het. Maar ik heb geen behoefte om naar de kerk te gaan of zo. Nee. Sterker nog, u bent eigenlijk boeddhist, of niet? Ja, dat ben ik geworden. Ja. Bent u geworden? Maar ja, je kunt ook boeddhist zijn en toch christen zijn. Het een sluit het ander niet uit. Hè? Het boeddhisme is geen religie, maar een levensbeschouwing eigenlijk. Ja. Jezus was in zekere zin qua levenshouding ook een boeddhist misschien. Ja, dat zou je best kunnen zeggen. Dat de Boeddha en Christus veel gemeen hebben met elkaar. Ja. En waarom dan prefereert u toch de Boeddha boven de Messias, zullen we maar zeggen? Ik weet niet of ik het zo zou willen zeggen. Ik denk eerder dat het boeddhisme een aantal antwoorden geeft op vragen waar je als mens mee kunt worstelen. En die antwoorden die spreken mij meer aan dan de antwoorden in het christendom. Wat zijn die antwoorden dan in het boeddhisme? Kunt u daar iets over zeggen? Wat betekent het voor u? Laat ik het zo vragen. Iets persoonlijker maken. Ja, wat het voor mij persoonlijk betekent is dat het leven voor veel mensen lijden is. En dat komt omdat mensen dingen willen en iets anders krijgen. Ja, het doet me meteen denken aan een liedje van Robert Long. Het leven is lijden als je danst een heide, als je lacht te luchtig, als je kust ontuchtig. Ik bedoel, dat is ook heel christelijk. Ik ken het, ja. Maar dus zelfs dat is een overeenkomst, zou je zeggen, met het christendom. Ja, wat een andere overeenkomst is de naastenliefde. Ja. Dat is toch ook duidelijk een christelijk basisprincipe. Maar ik zoek naar het verschil. Ja, ik weet niet of er zoveel verschillen zijn. Ik denk alleen dat het boeddhisme was natuurlijk veel eerder, hè, 2500 jaar geleden. Het boeddhisme gaat uit van de... van een paar basisprincipes. Nou, ik noemde er alleen een andere... Naastenliefde? Naastenliefde ja. ook, maar het boeddhisme is er ook op uit om het ego te vernietigen. Omdat het ego eigenlijk nogal eens de bron van veel kwaad is. Het boeddhisme zegt ook dat je in het leven voortdurend heen en weer geslingerd wordt tussen afkeer en verlangen. Afkeer en verlangen. En als je die pendule tot stilstand weet te brengen, dat je dan de verlichting hebt bereikt. Omdat er eigenlijk niets meer is wat je uit je evenwicht brengt. Juist. En dat zijn dingen die ik niet tegenkom in het christendom. Nee. En waar bevindt u zich op die weg? Als een desperate zoekende naar dat evenwicht. Wat is het moeilijkste? Het evenwicht of het ego uitschakelen? Nou, het ego uitschakelen gaat, denk ik, als je dat veel doet, steeds gemakkelijker. Hoewel het ego zoiets eigens is, dat het bijna nooit zou lukken om het helemaal uit te schakelen, denk ik. Nee waar ik veel moeite mee heb, is om die pendule tussen afkeer en verlangen tot stilstand te lastig. Ja. Kunt u een voorbeeld geven? Nou, wat ik altijd wel een sprekend voorbeeld vind, is dat ik na een retraite, een meditatieretraite in België, de dag daarop zo'n beetje zou vliegen naar een vakantiebestemming. En dan kom je op Schiphol en ik sta me dan dood te ergeren aan de mensen die in mijn rug priemen en die tegen je aanlopen en... Dan verzucht mijn partner dat het boeddhisme weer heel ver weg is. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Ja, ja. Heeft het ook te maken met dat wat u tegen Holleder op een gegeven moment zei, dat in ieder mens een lam en een wolf schuilt? Ja, ja, ik weet niet of je daar enige boeddhistische traditie in kunt zien. Ja. Als wel. Eigenlijk is die parabel afkomstig uit de Indianenstammen. Die hebben, althans voor zover ik het terug heb kunnen leiden, komt het daar vandaan. Het opperhoofd wat tot zijn zoon spreekt en zegt, er zit in elke man een lam en een wolf. Ah, en wat is het lam in u? Ja, het lam is in mij is... Het wordt nu al pittig, merk ik. Nou nee, dit is puur, dat meen ik serieus, interesse. Ja, oké. Want als je dat soort parabels gebruikt, en dat doet u... Ja, dan moet je er ook voor staan. Nee, maar dan zou... Nou ja, nee, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar dan kan ik me voorstellen dat je ook afvraagt hoe dat op jezelf van toepassing is. Tenzij je ego zo hebt uitgeschakeld dat je dat niet meer doet. Maar... Nee, het lam in mij is denk ik de persoon die snel accepteert wat is... En die zich niet geweldig veel druk kan maken om allerlei zaken. Ik denk dat het lam in mij ook in mijn werk als rechter wel aanwezig was. In de zin dat ik bij de behandeling van strafzaken altijd bij mezelf een vorm van naïviteit ervoer. En eigenlijk geen kwaad wilde zien totdat het kwaad zich zo mee opdrong dat... Ja, maar hoe kun je geen kwaad willen zien als je bijvoorbeeld... hoeveel waren het? 800 multomappen vol hebt moeten doorworstelen. Ja, dan slaat het je om de oren. Mm. Nee, ik bedoel meer te zeggen... Het is goed dat u die vraag stelt. Ik bedoel meer te zeggen dat je... Als je al die 800 multomappen of hoeveel het er geweest zijn... volgens mij veel meer. Oh, dat zal best, ja. Sorry. Als je die gelezen hebt, dan komt daar alleen maar kwaad uit naar voren. Maar als je dan een verdachte voor je hebt... die zegt, ja, ik heb het toch echt niet gedaan. Dan komt in mij de onbevangen, naïeve mens naar voren. Die zegt, oké, nou, dan gaan we het daarover hebben. Is dat een diep gevoelde naïviteit of is dat een werkhouding? Als het goed is, is het een werkhouding. Ja, ik denk dat als je diep gevoeld naïef bent... dan moet je geen rechter worden, nee. Want dan doe je werk niet goed. Nee. We waren bij het lam gebleven. Wat is de wolf? De leeuw? De wolf. Het was een wolf. Ja, de wolf. Ja, de wolf die steekt op momenten dat ik ongeduldig word... en dat ik eigenlijk genoeg heb van een situatie... die mij al een tijdje ergert. En dan kan ik wel eens uitvallen. En daar ben ik nooit blij mee, omdat iedereen daar zo van schrikt dat ik daar meestal zelf het meeste mee zit uiteindelijk. Want dat gebeurde ook in de rechtszaal? Ja, ik heb dat wel een paar keer gehad. Dat ik genoeg heb van de situatie en dat ik uitval. En dat, ja, ik zei al, dat is nooit prettig. Nee, u begrijpt dat ik een voorbeeld wil. Nou, een voorbeeld had ik een tijdje geleden met een advocaat die alsmaar stoorde, terwijl een collega van mij naast mij gezeten bezig was verdachten te ondervragen. En op een gegeven moment zei ik, je kunt ook niks doen dan, hè? Omdat je collega met de ondervraging van de getuige of de verdachte bezig is, in dit geval de verdachte, bouwt die spanning zich op. Je zit het aan te kijken, je vindt je collega heel geduldig en je vindt die advocaat steeds irritanter worden. En op een gegeven moment, dan kookt de melk over bij mij en dan val ik uit en dan zeg ik, u moet ophouden met alsmaar te storen. Ik begin het vervelend te vinden. Ik lust u. Ja, dan bent u typisch een wolf als u zegt ik lust u. Hoewel, ja, en hij het lam dan waarschijnlijk toch, maar in deze parabel. Ja, zij was er niet van gediend. Oh, zij, sorry. En het was zij, een vrouw, ik neem me niet kwalijk. Ja. Ik vraag u. Ja. Oh ja. Ja, toen was het afgelopen. Dus zij vond dat u haar en haar cliënt, ik begrijp nu dat het aan haar is, niet meer objectief kon bejegenen. Ja, of beoordelen. Nou ja, in zoverre dat ik het daar niet mee eens was. Want objectief was ik nog wel. Ik had alleen genoeg van de manier waarop zij deze zaak behandelde. Nee, maar goed, zij moet dat hebben gevonden als motief om u te wraken. Nou ja, het is een manier om aan de noodrem te trekken. Ja. En het was eigenlijk geen wrakingsgrond, maar wat we noemen een bejegeningsgrond. Hè? Dus je vindt dat je onjuist bejegend wordt door die rechter. En zo'n wrakingsgrond moet dan beoordeeld worden door andere rechters? Ja. Waren die het met haar eens? Ja, die waren het in zoverre met haar eens dat zij die wraking hebben toegewezen. Pijnlijk moment. Ja, voor u. Voor mij. Ja. Maar dat deden ze met een voor mij wat onbegrijpelijke redenering. En dat is, naar ik heb begrepen, omdat. Het is eigenlijk een heel ingewikkeld verhaal. Maar het ging over een ouderpaar en twee zoons. Die daar zaten als verdachten. De zaak die diende was aangespannen door de dochter en de zuster van die jongens. De dochter van het ouderpaar. Dit wordt een ingewikkeld verhaal. Ja, en deze advocaten wilden hen als getuigen horen. En in elkaars zaak. En dat wil je liever vooraf weten. En nu was het zo dat ze bij elkaars verklaringen zaten. En tijdens die wrakingszitting heb ik op een gegeven moment opgemerkt dat je af kon vragen wat de waarde is van een getuigenverklaring. Die wordt afgelegd in het bijzijn nadat de verdachte is gehoord. Precies, dat begrijp ik. Waarom bent u rechter geworden? Ik denk dat dat was omdat voor mij niet goed te plaatsen gevoel van rechtvaardigheid nastreef. Een niet goed te plaatsen gevoel? Ja, daar bedoel ik mee dat ik niet goed weet waar dat vandaan komt. Hè? Als je bent opgegroeid in een situatie waarin je voortdurend onrechtvaardigheid ziet, zou ik zeggen, ja, oké, nou gaan we er tegenaan. Nou word ik rechter. Nou ga ik ook op zaken stellen. Maar ik ben vrij beschermd gegroeid. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik moet ook zeggen dat, nou, u zei dat aan het begin bij de introductie, dat ik eerst 7 jaar advocaat ben geweest. Ja. En wat mij daar wel aan stoorde aan dat vak was dat je eigenlijk moest reageren op het vingerknippen van je cliënt. Hè? Die cliënt die wou iets, die maakte het jouw probleem. En jij was in feite de mond van je cliënt. En jij moest wat hij vond, moest je vertalen in juridische termen. En dat ging tegen uw ego in? Ja, maar ook tegen iets hogers. En dat was een gevoel van rechtvaardigheid, in de zin dat ik niet altijd vond dat mijn cliënt het beste punt had van de twee zaken die te verdedigen waren. Ja. Dus daarom bent u rechter geworden. Het is meer een praktisch bezwaar van tegen het beroep dat u tot die tijd uitoefende. Ik vond het op een gegeven moment niet meer zo geslaagd om altijd op hetzelfde aanbeeld te moeten. Ik vroeg me af, want u hebt gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Dus ik zocht dat even op. Google is tegenwoordig heel makkelijk. En toen stond er: de Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande research-universiteit waar studenten en toponderzoekers samenwerken aan een betere wereld. Die betere wereld triggerde me. Mooi. Ja, werkten ze ook al aan een betere wereld toen u daar studeerde? Nee, dat hebben ze pas na mij ontdekt, vrees ik. Oh. Of ze zagen mij vertrekken en zeiden: oh, zo kan het ook. Nu gaan we streven naar een betere wereld. Ja, dat was nog niet. Dat hebben ze later verzonnen, ja. En wat er ook stond, want de lijfspreuk van de universiteit is: zonder gerechtigheid verlicht ons. Ja. Solistitie illustra nos. Ja, dat was wel in uw tijd. Ja, ja, dat is ook een lied, hè, wat zo gaat. Zing het. Ja, dan moet ik even nadenken hoe het ook alweer begint. Dat houdt u nog even te goed van me. Maar reken maar dat ik er nog even op terugkom. Waar eens de solistitie ons met zijn gloed beschijnt. Ja, ik zou het moeten weten, maar uw vraag overvalt mij. Ja, dat is het. Zien zeggen noemen we dit. Maar ja, straks is er nog even nieuws. Kunt u nog even nakijken? Maar er was wel. Ja, ik zie wel dingen uit mijn tijd waarvan ik zeg: ja, dat was inderdaad wel een vorm van streven naar een betere wereld. Je had bijvoorbeeld op het Willem Pomp Instituut, hè, dat is de afdeling van de faculteit waar strafrecht wordt gedoseerd. Daar werd ons het sociologische gezinsmodel bijgebracht. En wat is dat? Daar kan ik wel in een paar woorden uitleggen wat dat is. En dan moet ik erbij zeggen voor wat ik ervan onthouden heb of wat ik ervan gemaakt heb. Maar dat is dat de samenleving te vergelijken is met een huis. En in dat huis woont een gezin. En in dat gezin zijn regels afgesproken om het leuk te houden. En als een van de gezinsleden die regels schendt, dan moet je daarop reageren. Met een sanctie. In ieder geval moet je erover praten. En wellicht moet je reageren met een sanctie. En ja, die sanctie die kan inhouden dat je iemand bepaalde belemmeringen oplegt. Of zegt je, we sluiten een tijd op je kamer. En de gedachte was dan dat die sanctie, die straf, niet zo mocht zijn dat iemand daarna niet zonder gezichtsverlies kan terugkeren. Ja. Dus het moet op maat zijn. Dat is heel belangrijk. Dat is grappig. Ik blijf in gedachten nu hangen bij het woord een gezin. Een huis en een gezin. Als je iemand op zijn kamer opsluit, dat doe je niet met de paterfamilias of de materfamilias. Dat doe je met de kinderen. Dat is een gezagsverhouding. Ja. Ja, dus die is er in zekere zin ook wel. Je zou kunnen zeggen dat de magistratuur, hè, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak een zeker gezag over je uitoefenen. Maar wat heeft dat precies te maken met die betere wereld? Nou, die betere wereld die zou inhouden dan vanuit dat sociologische gezinsmodel dat je goed kijkt wat je wil met dat gezin en met die samenleving en erop stuurt om het plezierig te houden, om de boel bij elkaar te houden. Misschien moet ik het zo zeggen. En dat impliceert dus dat je er voortdurend naar streeft dat de situatie in die woning die je deelt aantrekkelijk blijft en zo mogelijk wordt verbeterd. En dat is ook de drijfveer waarmee u beroep beoefend. Ja, langzaam maar zeker is dat steeds meer de manier geworden waarop ik tegen dingen aankijk. En dan begrijpt u ook wel, wellicht is dat uw volgende vraag: wat doe je dan met de wens van de samenleving om harder te straffen, om zwaarder te straffen? Nou, dat was helemaal nog niet mijn volgende vraag, maar beantwoord hem dan maar. Ik probeer af en toe de leiding van het gesprek. Ja, ik snap dat wel, maar in dit geval ben ik hier de baas. Dus ik vind het hartstikke leuk en we hebben een gesprek. Ja, nee, ik denk dat ik dan moet zeggen, ja, dat doe ik uiteraard dan. Uiteindelijk ben je door die samenleving ben je in het ambt gezet. En die samenleving die betaalt jou voor je werkzaamheden en die vertrouwt op je. En als de samenleving wil dat je harder straft, ja, dan moet je daar rekening mee houden. Aan de andere kant, vanuit het gezinsmodel geredeneerd, doe je dat contrecoeur, omdat je zegt, ja, maar ik zou niet graag zien dat deze persoon die ik, omdat de samenleving dat wil, harder straf, straks rancuneus terugkeert. Al was het maar omdat hij alles verloren is in de jaren dat hij heeft vastgezeten. En dat is een spanningsveld waarin je altijd probeert om een evenwicht te vinden. Gelooft u überhaupt in straf? Nee. Nee? Nee. Dit klinkt echt als een dominee die zegt dat hij niet meer in God gelooft. Ja, maar laten we straf niet met God vergelijken. God is nee, de rechter, nee, in dit geval de rechter zou ik dan met God vergelijken. Maar, je kunt zeggen, het is nee, vloeken in de kerk. Het is vloeken in de kerk, ja. want u gelooft niet in straf. Nee. Maar het is wel het instrument dat u hebt om uw werk te doen. Ja, één van de instrumenten. Hè. We hebben gelukkig meer strafmodaliteiten. Eentje die ook vaak bekritiseerd wordt, is de taakstraf. Ja, maar dat is ook straf. Ja, omdat je niet betaald krijgt, maar die toch wel tot doel heeft om een aantal dingen aan de veroordeelde bij te brengen. Regelmaat, iets doen wat je misschien niet leuk vindt, maar wat van je verwacht wordt. Dat zijn aspecten die in zekere zin opvoedend kunnen zijn. U vindt dat straf alleen maar kan als het opvoedend is? Als mensen er beter van worden. Nou ja, dat is uiteindelijk wat je wil. Hè? En tegelijkertijd gelooft u daar niet in? Nou ja, in zoverre dat bij mij dan altijd de vraag rijst, hoe doe je het zelf met je kinderen? Ja, maar het zijn toch niet uw kinderen? Nee, maar hoe voed je je kinderen op? Hè? Die moet je ook de regels bijbrengen. En die moet je ook af en toe op hun vinger stikken. En dan kun je keihard ingaan op een gegeven moment, maar dan ben je je kinderen kwijt. Hè? Of... Ja, en het kan zijn dat ze over het huis uitlopen en zeggen, bekijk het maar. En niet meer meedoen. Of het kan zijn dat het van kwaad tot erger wordt. En dat je op een gegeven moment geen basis meer hebt om met elkaar te praten. Dat weet je nooit. Ja, ik vind wat u nu zegt over... Want het gaat allemaal uit van het gezin en het huis. En nu hebt u het over kinderen. En u doet nu net alsof eigenlijk de samenleving één grote gezinssituatie is, laten we het zo zeggen. En het is een vergelijking. Heel veel mensen. Ja, ik snap het dat het een vergelijking is. Heel veel mensen zeggen, ja, maar de samenleving is lang geen gezin meer. Nee. Nee, dat is ook zo. Maar je kunt bepaalde parallellen trekken. Hè. Het is vaak eenvoudiger om grote dingen. Te beredeneren als je de schaal verkleint. Het is makkelijker om 100 euro te verdelen dan 1 miljoen. Ja, wat wilt u daarmee zeggen? Nou, daar wil ik mee zeggen dat als je je samenleving ziet als een gezin, dan kun je daar op een bepaalde manier kun je daar je gedachten over laten gaan en dan kun je op sturen. Ik denk dat dat eenvoudig is wat ik zeggen wil daarmee. Ja, dat snap ik. Maar kijk, als je toch 1 miljoen moet verdelen, dan heb je er niks aan dat je weet hoe je 100 euro verdeelt. Ja. Ja. Lacht u mij nu uit? Of, nee, of... nee. Ik zit te lachen om hoe u mij... Hoe dreigt... ik het misschien te letterlijk neem? Of... Nee, je moet het niet te letterlijk nemen. Ik denk dat... Wat ik ermee probeer te zeggen is dat het lastig is... om over grote dingen een sluitend redenering op te bouwen. Ik denk dat is eigenlijk is wat ik wil zeggen. Ja. Maar goed, we hadden het over straf. En u bent dus een rechter die niet in straf gelooft. Althans, niet de gevangenisstraf, heb ik nu begrepen. Want taakstraf is dan een ander ding. Dus laten we het over gevangenisstraf hebben, bijvoorbeeld. Ja. Daar gelooft u niet in. Misschien moeten we praten over waarom een gevangenisstraf vaak niks verbetert aan een situatie. Ja. Zullen wij dat dan doen na het nieuws, direct? Akkoord. Want eerst wordt het nieuws gelezen door Jeroen van Kan. NPO Radio 1. In Wit-Rusland wordt gewerkt aan een nieuwe grondwet die dictator Alexander Lukashenko vrijstelt van vervolging na zijn ambtstermijn. Sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetstaat heeft Wit-Rusland alleen Lukashenko als president gehad. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft een brandweerwagen bepantserd met ijzeren roosters ter voorbereiding op Oud en Nieuw. Voertuig wordt achter de hand gehouden voor het geval er ernstige ongeregeldheden uitbreken. De veiligheidsregio spreekt van een trieste nasleep van de rellen op de Koolsingel vorige maand. De Franse regering wil dat de coronapas vanaf 15 januari niet meer geldt voor mensen die negatief zijn getest, maar alleen nog voor gevaccineerden en mensen die hersteld zijn van het virus. Dat kondigde premier Castex aan in een toespraak. Het parlement moet nog wel met de maatregel instemmen. De 21-jarige Marijn Scherpenkamp heeft bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen voor een grote verrassing gezorgd door op de 500 meter het eerste Olympische startbewijs te veroveren. Irene Schouten heeft de 3000 meter gewonnen. Ze mag naar de winterspelen, net als de wereldkampioene Antoinette de Jong. En Sven Kramer zal op het toernooi geen 10.000 meter rijden, zegt hij op Instagram. En wil zich volledig concentreren op de 5000 meter. Tot 11 uur het jaar van Frank Wieland. Ja, ik praat inderdaad met Frank Wieland. Hij is rechter. Veel mensen kennen hem in ieder geval van het vonnis dat hij 2 jaar geleden uitsprak tegen Willem Holleder. En dat vonnis was levenslang. Maar waar wij het over hadden, we hebben het eigenlijk nog nauwelijks over Holleder gehad, maar we hadden het over het nut van straffen. Ja. En dat u zei dat u eigenlijk daar niet in, dat u niet geloofde in straffen, althans gevangenisstraf. Ja. En nou ja, we bleven hangen bij wat het nut van straffen dan wel of niet zou zijn. Nou, het nut van straffen kan in ieder geval zijn dat je iemand persoonlijk, maar ook meer generaal preventief, mensen erop wijst dat bepaalde handelingen worden gesanctioneerd, niet worden geaccepteerd. He, dus dat daar een antwoord op komt. Maar als je afvraagt wat je eigenlijk het beste zou kunnen doen met mensen die de wet overtreden, dat is dat je of de oorzaken wegneemt die gemaakt hebben dat ze de wet overtreden, of dat je ze bijbrengt waarom het onwenselijk is dat ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Ja. Ik denk dat daar vaak een gebrek is bij verdachten. Dat ze eigenlijk, ja, zeg maar, dat is wat badinerend, maar een vergissing maken bij gebrek aan kennis. Meent u dat nou echt? Gelooft u niet? En met name in, kijk, je kan natuurlijk civielrecht doen en je kan natuurlijk bestuursrecht doen. Dan zult u ongetwijfeld gelijk hebben. Maar u doet, u berecht criminelen en vaak ook nog zwaar op het moment niet. Want u doet nu winkeldieven omdat u de corona-achterstanden helpt wegwerken. Maar in het daarvoor was u toch met zware criminelen bezig. En u had het net over dat u zich probeert naïef op te stellen, maar dit is wel bijzonder naïef. Het klinkt mij in elk geval bijzonder naïef in de oren. Nou, ik denk dat veel mensen die een vonnis hebben gekregen waar ik de hand in heb gehad, daar anders over zullen denken. Ja, want als je dus vindt dat straffen eigenlijk niet helpt en dat je eigenlijk dus de oorzaak zou moeten wegnemen, ja, dan wel de crimineel zou moeten bijbrengen waarom het niet goed is wat hij deed. Ja, dat kan je inderdaad bij kinderen doen, maar ja, daar kun je ook niet vroeg genoeg mee beginnen. Nee, dat lukt u dus blijkbaar niet. En dan is nog maar één instrument en dat is straffen. Dan moet u toch een heel ongelukkig mens zijn. Nee, dat ben ik niet, omdat dat op dit moment het instrumentarium is wat we hebben. Hè, maar kijk, er zijn, als ik bijvoorbeeld praat over de ISD, hè, dat staat voor in richting stelselmatige daders. En dat zijn mensen, maar nog niks in richting stelselmatige daders. Ja, nee, maar ik zal het uitleggen. Dat zijn mensen, dat zijn de draaideurcriminelen die, zeg maar, jaar in jaar uit telkens weer terugkomen bij de strafrechter omdat ze steeds weer misdrijven plegen. Mm. Over het algemeen kleine misdrijven. Die winkeldieven die u nu voor winkeldieven die maar niet van ophouden weten. Ja. Nou, die ISD die ziet erop dat die mensen 2 jaar worden opgesloten. He, ook als het om een blikje cola gaat. He, dat is dan de druppel die de emmer doet overlopen. Toch niet de eerste keer? Niet de eerste keer, maar de zoveelste keer. Ja. En in die 2 jaar dat ze worden opgesloten, wordt er keihard gewerkt door allerlei instanties om te kijken wat de oorzaak is van het feit dat ze steeds recidiveren. Mm. En na die 2 jaar, of in die 2 jaar eigenlijk al, naarmate het einde vordert, worden ze langzaam maar zeker weer teruggezet in die samenleving. Ja. Dat onder strikte begeleiding van onder meer de reclassering. En ja, als het goed is, maar dat lukt niet altijd, begrijp ik, dan worden hun omstandigheden zo veranderd, hun levensomstandigheden, dat ze met een schone lei kunnen beginnen. En dat, als het goed is, de oorzaak van hun criminele handelen is weggenomen. Ja, nou, maar dan heb je het over kleine criminelen, ja. Kruimeldieven. Ja. Dan heb je het niet over de grote jongens. Nee, nou ja, als we het over de grote jongens hebben, dan denk ik dat je vast moet stellen dat er vaak geen zalf meer aan te strijken is. Dat zijn mensen die al zo lang een hele nare misdrijven plegen, die straf op straf komen halen. Ja, dan ben je uitgepraat. Ja, maar dan dient het de veiligheid eerder dan dat het zin heeft, bedoel. Ja, dan is de kwestie om ze zo lang mogelijk buiten de samenleving te houden. Dat is een oplossing. Of je daar blij mee moet zijn, is een tweede. Maar er is in dat stadium geen ander antwoord meer. U bent daar niet blij mee, hoor ik aan deze bijzin. Nou ja, omdat het toch hoogst ongemakkelijk is dat die mensen op enig moment weer op vrije voeten komen en dan recidiveren. Ja, tot je ze tot levenslang veroordeelt. Ja, natuurlijk. Tot je ze levenslang geeft. Maar dat gebeurt natuurlijk in 9 van de 10 gevallen niet, omdat mensen zelden die misdrijven plegen, ook niet als er een stijgende lijn in zit, op grond waarvan ze levenslang krijgen. En als ze het wel krijgen, u hebt het 3 keer uitgesproken, heb ik begrepen. Ja. Vindt u het verschrikkelijk om het uit te spreken? Ja, je weet dat je dan een nogal vergaand machtswoord uitspreekt. Ja. Ik heb wel eens gezegd, levenslang is de eerste halte voor de doodstraf. Hm. Nou, dat doen we gelukkig niet. Ik denk dat ik dat niet zou kunnen en niet zou willen ook. Nee, als ik het heb over straffen helpt niet, dan heb ik het vooral over die groep. Waarvan ik zeg, ja, je moet gaan kijken wat de oorzaak van hun handelen is. Hè? En daar heb je eigenlijk criminologen voor die dat weten, die dat onderzoeken. Wat heel nuttig is bijvoorbeeld in dat opzicht, ook een mooi voorbeeld, is de top 600 in Amsterdam. Hè, daar gaat het om mensen die opvallen bij justitie, die een paar keer bij de rechter zijn geweest. Jonge delinquenten. Wat is er aan de hand? Kun je ze helpen met een opleiding? Kun je ze helpen met een stageplaats? Kun je ze helpen met een vorm van begeleid wonen? Zodat ze uit hun buurt, uit hun vriendenkring gaan. En wat ik vooral heel mooi vind van die top 600... dat is dat ook de jongere kinderen in hetzelfde gezin van deze verdachte worden meegenomen. Ik zou nu heel cynisch kunnen zeggen, het is mooi, het is een prachtig gedachte, maar we weten allemaal dat het niet werkt voor een groot gedeelte. En dat een gedeelte van die top 600 elkaar, en maar ook toevallig in het voorbijgaan ook de voorbijgangers van het leven berooft met kalasjnikovs en andere dingen op een motortje. Ja, dat is inderdaad een hopeloze groep. Ja, dus die horen daar ook bij. Eventjes, want het interesseert me wel. U staat bekend inderdaad dat u zich erg verdiept ook in de achtergrond van de verdachte en dat u ook een relatie met de verdachte wil opbouwen. Is dat om deze reden die u nu zegt? Dat u wil begrijpen hoe iemand zo ver is gekomen? Ja, maar dat is ook omdat ik het belangrijk vind dat zowel de verdachte als ik aan het eind van ons gesprek het gevoel hebben dat het een zinnig gesprek is geweest. Ja. En dat kun je alleen krijgen door aan de verdachte te vragen, of van de verdachte te vragen, dat hij zich geeft. En dat kun je doen door open in gesprek te gaan met elkaar. Maar dan ontstaat er dus een relatie tussen u en de verdachte. Ja. Terwijl ik altijd geleerd heb, in mijn naïviteit, dat vrouw Justitia blind is en zonder aanziens des persoons oordeelt. Dat is mooi en dat is ook goed. Maar anderzijds ga je als strafrechter niet alleen uit van de feiten waarvoor de verdachte terecht staat, bij het opleggen van een sanctie, maar ook van zijn persoonlijke omstandigheden. Dus je verdiept je in de persoon van de verdachte. Ja, dan moet je je blinddoek wel even afleggen, denk ik. Ja, u wilt hem liever helemaal niet op. Nou, het zou interessant zijn om te kijken hoe het is als je geblinddoekt een strafzitting doet. He, dan heb je dus het beeld van de verdachte alleen via de stem die hoort. Het is een beetje het systeem van The Voice. Mm-hmm. Ja. Het zangprogramma. Ja, alleen het einde zal anders zijn. Ja. Maar goed, je verdiepen in de gedachte, verdachte, hoe doe je dat dan? Nou, we hadden het er straks over het lam en de wolf. Hè? Ja. Ik heb die parabel aan Holleder voorgehouden en gezegd, wat bent u geworden, een lam of een wolf? En dat was een opening voor een gesprek. Behalve dat hij zei, ik ben een goudvis. Ja, zonder enig dralen ook met de typische Amsterdamse Jordaanese humor die Holleder eigen is. En daar moest u om lachen, want u moet er nu ook om lachen. Ja, daar moest ik om lachen, omdat ik dat zo ad rem vind. Dat ik denk, ja, prachtig, mooi. U vindt eigenlijk ja, ook... daarmee hadden we geen antwoord, maar we hadden wel een gesprek nu. Hè? Ja. En dan ga je praten. Hoe ben je geworden wie je geworden bent? Hè? Dat werd interessant, denk ik. Hoewel mij daarbij toch ook vrij snel opviel dat je dan toch weer op die harde buitenkant van Holleder afstoot. Een man die zich toch ook niet echt wil laten kennen. Nee. Maar er was veel humor ook in uw relatie met Holleder. Dat kwam vooral van hem, moet ik zeggen. Op een gegeven moment is dat wederzijds. Hè. Ik vind niet dat je bij dit soort zaken met de beschuldigingen die gemaakt werden naar hem toe, dat je daar leuk kunt zitten zijn. Wat ik wel geloof, is dat als de verdachte en Holleder zocht dat, in sommige momenten in zo'n zitting de humor zoekt, ja, dan mag je dat ontvangen. Hè. Ik zeg wel eens, je kunt een grap van Holleder ook tegen de muur achter je uiteen laten spatten en straks moe blijven trekken. En misschien vinden veel mensen dat gepast en misschien is dat ook gepast. Maar dat maakt op een gegeven moment wel dat de communicatie met de verdachte heel erg stroef wordt. Ja. En laten we wel wezen, het was een ontkennende verdachte. En zolang een verdachte ontkent en de rechtbank onderzoekt wat de waarde is van het bewijsmateriaal waardoor het Openbaar Ministerie wordt aangedragen, is het voor mij een verdachte die ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt daaraan. En ja, dat maakt dat gesprek openlicht, vind ik. Ja, maar het misschien dat de verdachte ook wel denkt van, oh, de sfeer is nu zo lekker in de rechtbank. Ja, maar dat gaat nooit allemaal wel loslopen. Ja, ik denk niet dat dat ooit gebeurd is. Omdat hij vond uw oordeel wel heel erg hard, schijnt het, heb ik gelezen. Ja, misschien hoopte hij dat de rechtbank voor een aantal van de zaken waar hij van beschuldigd werd niet veroordeeld zou worden. Zullen we even luisteren naar uw vonnis ten aanzien van Holleder. U was voorzitter van de rechtbank, dus u deed het met z'n drieën. Ja. Die levenslang oplegde aan Holleder. En dat was op NPO 1, nota bene, live te volgen. Ja. Laten we even luisteren. U beschouwend, vanuit de u bekende strafrechtelijke documentatie, blijkt van een ontwikkeling van kwaad tot erger, van geldlust, machtsdenken en gewelddadigheden. Daarnaast is gebleken van de intreurige ontwikkelingen in uw relatie tot uw naaste, die u meermalen letterlijk met de dood bedreigde. Uw gewelddadigheid heeft ertoe geleid dat zij pas de moed vonden om over u te vertellen, toen ook zij geen andere uitweg meer zagen. Verder is over u het beeld naar voren gekomen dat u een man bent met vele gezichten, die u naar believen laat zien om uw doelen te bereiken. In feite echter blijkt u een man die gewetenloos en onverschillig meent te beschikken over leven en dood van anderen. Wij concluderen daarom dat er een groot gevaar voor herhaling van gewelddadige strafbare feiten van u uitgaat. En vanwege al het voorgaande legt de rechtbank aan u een levenslange gevangenisstraf op. U heeft 14 dagen tijd voor het instellen van hoger beroep. Dat leek me niet nodig. De zitting wordt gesloten. Dat leek me niet nodig. Dat was het applaus. Waarom? Ja, daar hou ik niet van. Als je iemand levenslang oplegt, dan haal je iemand tot aan zijn dood uit de samenleving. En dat is de zwaarste straf die we hebben. En ik vind dan een applaus daarop vind ik ongepast. Omdat iedereen zich ervan doordrongen moet zijn dat nogal heftig is voor iemand. Maar die mensen in de rechtszaal hadden, hoe lang was het? 63 dagen lang het proces gevolgd en gehoord. Ja. Waar hij tot op dat moment allemaal van werd verdacht. En ook uiteindelijk werd veroordeeld. En dan zou het ook wel eens opluchting kunnen zijn. Ja, dat was het zeker. Hè? Het applaus komt ook van benaderde partijen. Dat zijn dus de mensen die als gezinsleden te maken hadden met de slachtoffers. Waar we over gesproken hebben. Maar hoe was uw gemoedstoestand op dat moment? Ja, professioneel, denk ik. Je gaat na een behandeling van zo'n strafzaak met z'n drieën ga je praten. En dan moet je weten dat je eigenlijk dat de eerste keer is dat je bij elkaar zit en elkaar aankijkt en zegt, wat vinden we hiervan? De drie rechters zitten voor die tijd niet bij elkaar? Je zit wel bij elkaar. Je hebt natuurlijk te maken met elkaar. Al was het maar om de taken te verdelen, hè? Ja. Om een werkverdeling te maken. Maar je gaat niet tijdens een proces kijken wat je vindt van het bewijs. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dat doe je ook niet voor het proces. Je doet het niet tijdens het proces. Je gaat het uit de weg. En pas als de zitting is gesloten, als alles gezegd is, althans als je hoopt dat alles gezegd is, dan ga je bij elkaar zitten en dan kijk je elkaar aan. En dan zeg je, wat vinden we hiervan? En hebt u daar lang over gedaan met z'n drie? Nee, we hebben daar... maar dat is natuurlijk ook omdat je die vrij forse telastenlegging punt voor punt naloopt. En dan kijkt wat je hebt aan bewijsmiddelen. Dus die moet je opsommen, die moet je op een rijtje zetten. En die moet je wegen en zeggen, ja, vinden we dat wel zo? Vinden we dat een bewijsmiddel? En dan uiteindelijk ga je, als je de balans hebt opgemaakt, dan ga je naar het totaal kijken. En dan zeg je, nou, oké, wat hebben we nu bewezen? Nou, dat en dat en dat en dat. Wat vinden we dan een passende sanctie? Ja. U mag dat misschien niet zeggen. Het geheim van de raadkamer. Maar was geen verschil van mening over, neem ik aan. Dat is het geheim van de raadkamer. Ja, ik geef het u notabene in de mond. Dom van mij, nee. Maar daar ben ik op bedacht. Ja, dat begrijp ik. Op een gegeven moment vroeg u Holleder wat hij zou zeggen als hij bij de hemelpoort voor de heilige Petrus stond. Dat wil ik niet meer. Wat wilt u met zo'n vraag bereiken? Nee, ik weet dat niet precies meer wat ik daar gezegd heb. Dat is iets dat komt dan in het gesprek. Ja, ik geloof dat dat was omdat hij naar aanleiding van ernstige hartklachten een bijna doodervaring had gehad. Of in ieder geval wist dat het heel erg benauwd was. Nee, toen zei hij dat hij licht aan het eind van de tunnel had gezien. En toen zei hij, het kan ook een operatieland zijn geweest. Ja, dat is waar. Ik ken de hele gang van zaken beter dan u zo langzamerhand. Ik heb het verdrongen. Ja, u hebt het verdrongen. Maar wat zou u zelf zeggen tegen de heilige Petrus bij de hemelpoort? Ik denk dat ik zou zeggen, ik heb mijn best gedaan met het gereedschap wat ik had. En ik hoop dat het voldoende was. Maar u gelooft niet dat het zover zal komen, toch? Want u gelooft niet meer. Nee, ik geloof wel. Ja, u gelooft nog. Wacht even. U zei net inderdaad, boeddhisme en christendom kan samengaan. Ja, kijk, als mensen zeggen, ik geloof niet in God, dan is mijn wedervraag altijd welke God. En dan bedoel ik niet Allah of de Vader van Christus. Maar wat zien mensen als God? Mensen hebben altijd een wat kinderlijk beeld van een man of een vrouw. Met een baard, meestal een man met een baard. Meestal een man met een baard en een witte jurk. Die het leven op de wereld bedisselt. Die hier en daar mensen matst en anderen dood laat vallen. En daar geloof ik geen pest van. Dat is onzin volgens mij. Wat gelooft dat, u wel? Dat is een beeld wat er bij mij niet in wil. Wat ik wel geloof is dat we God kunnen zien als het geheel. Het geheel van de wereld, van de mensen daarop, van alles wat leeft. Van wellicht de kosmos, alles om ons heen. Ik denk dat dat God is. Ik moet zeggen, terwijl ik dat zeg, dat ik op een gegeven moment toen ik dat bedacht, dat ik dacht, goh, dat is eigenlijk wel een mooi inzicht. Maar een tijdje geleden hoorde ik dat Spinoza dat al vond, een paar eeuwen geleden. En toen dacht ik, oh, nou, dan ben ik in ieder geval in goed gezelschap. Ja. Maar u gelooft dus niet dat er verantwoording moet worden afgelegd? Ja, dat weet ik niet. Hè. Ik denk dat de mens niet vrij is in zijn keuzes. En in zoverre zou het me bevreemden als je verantwoording af moet leggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat op de een of andere manier de balans wordt opgemaakt. Maar niet langs het latje wat wij voor ogen hebben, van goed en kwaad. Maar meer in de zin van, oké, wat heb je geleerd in je leven? U denkt dat de mens niet vrij is in zijn keuzes? Nee, dat is de tweede opzienbarende uitspraak vanavond. Nee, daar geloof ik geen pest van. En dat is ook trouwens iets wat Spinoza ook vond, heb ik onlangs geleerd. Ja. Maar mijn redenering is vrij eenvoudig. En dat is, je wordt geboren met degene van je ouders. In de situatie die rond je geboorte bestaat. Met de opvoeding die je krijgt in je eerste jaren. En elke keer als jij denkt een beslissing te nemen, dan is dat in feite een steen die je legt op twee andere stenen die eraan liggen. En zo ontstaat een bouwwerk. En elke keer dat jij denkt een beslissing te nemen, is het alleen maar weer de volgende logische stap op alle stappen die eerder logische stappen waren. Volgt u mij? Ik volg u wel. En dan zeg ik, ja, kijk, als dat bouwwerk zo is gepredestineerd, laat ik dat woord gebruiken, dan is het raar om te denken dat je vrije beslissingsmogelijkheden hebt. Maar dan begrijp ik absoluut niet wat u eerder zei in dit gesprek, dat u hoopt dat criminelen uiteindelijk weer, door ze zo te behandelen, door te weten waarom ze zo dingen hebben gedaan, en of door ze uit te leggen dat het fout was wat ze deden, dat u dan hoopt dat ze op het goede pad komen. Want ze hebben dus geen keuze, zegt u. Is er niet altijd een keuze tussen goed en kwaad? Ja, maar die moet je wel geleerd hebben, dat is het punt. Ja, maar dat zei u zei net, mensen hebben geen keuze. Ja, maar dat is, dat bedoel ik mee te zeggen, dat je iemand, dat het mogelijk kan zijn om iemands levenslijn te beïnvloeden door op de juiste manier het juiste zetje te geven. Maar daarvan zeg ik dan dat dat ook gepredestineerd is, dat dat ook is vastgelegd. Waar blijft de eigen verantwoordelijkheid als het gepredestineerd is? Ja, dat kun je afvragen. Dat is een mooie vraag. Daar kun je denk ik een leven lang over nadenken. Maar dat hebt u gedaan. U moet daarover nagedacht hebben, zeker als rechter. Ja, want u houdt mensen verantwoordelijk voor dingen. Ja, nee, dan komen we een beetje op filosofisch gebied. Ja, daar hou ik van. Een zware woord mag gebruiken. Nee, dan kun je afvragen of het mogelijk is dat je in zeg maar een hiervoormaals, hè, waarin wordt beslist waar je geboren wordt, wat voor leven je gaat leiden, of de gedachte daarbij is dat je in dat leven bepaalde lessen leert. En dan kan dit een onderdeel daarvan zijn. Dat je een leven krijgt, dat je voor een leven kiest. Het is echt glad ijs. Het is heel lastig om... Kijk, het zijn natuurlijk van mij alleen maar ideeën waarmee ik... probeer om de wereld te begrijpen. En het is niet ex cathedra wat ik zeg. En het is ook geen filosofie waar ik artikelen over schrijf. Nee, maar het is blijkbaar een levensbeschouwing van u. Het is de blik waarmee u naar de wereld kijkt. Ja. En waarmee u naar mensen kijkt. Ja. En mijn enige vraag is, iemand die wiens vak het is om mensen ter verantwoording te roepen, hebben we het nog niet over straffen, hebben we het alleen nog maar over ter verantwoording roepen, ja. Dat het mij opvalt dat die man zegt dat eigenlijk niet zoveel zin heeft, want dat toch voorbestemd is. Ja, zoals het ook voorbestemd kan zijn dat je gestraft wordt. Maar dan komt er een soort, waar ik mij altijd tegen zou verzetten, een fatalisme over me, als u dit zegt. Wat heeft het dan nog voor zin om... We hadden het in het begin over de wereld verbeteren. We hadden het over idealen. Wat hebben die allemaal voor zin? Nou, ik denk dat ze zin hebben omdat ze deel van je mens zijn is. Kijk, als je ervan uitgaat dat leren... dat leven leren is en dat leren groeien is, dan kun je proberen je ten doel te stellen om gegroeid dit leven te verlaten op enig moment, hè, als je sterft. Alleen het is niet aan ons om te bepalen of te denken, te weten wat het is wat de ander moet leren. Nee. En misschien moet iemand wel leren dat als je bepaalde dingen doet, dat je dan levenslang gevangenisstraf krijgt. Juist. Weet u, we gaan er even uit voor het nieuws. En daarna gaan wij absoluut verder over deze interessante kwestie. Op dit glibberige pad. Op dit glibberige pad. NPO Radio 1. 2021 als gedicht op de radio. Wat wilt u kwijt over het afgelopen jaar? Schrijf een gedicht. De mooiste, meest ontroerende of leukste gedichten zijn te horen tijdens Het Geluid van 2021 op 31 december. De inzendingen worden voorgedragen door Marjolein van Heemstra, de schrijfster van het winnende NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2021. Ik ben heel benieuwd naar alle gedichten die in jullie leven. Dus gooi het op papier en stuur het op. Stuur uw gedicht over het afgelopen jaar naar gedichten@radio1.nl. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Je hebt nog 5 dagen om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. Ja, het aftellen is begonnen. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen. Dus vlieg naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Op zoek naar de allerbeste deals voor de feestdagen? Bij EP vind je de mooiste televisies en de nieuwste elektronica.

Of stream alle seizoenen van de veelgeprezen serie Downton Abbey. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. Human. Het jaar van Frank Wieland. Met Clary Polak. Ja, ik praat inderdaad met rechter Frank Wieland. In het vorige uur bespraken we zijn terugkeer na zijn pensioen in de rechtszaal om te helpen de corona-achterstanden weg te werken. We spraken over zijn pogingen een boeddhistische levenshouding na te streven of en hoe dat doorwerkt in zijn werk als rechter. Over zijn houding ten aanzien van verdachten en over het nut van straffen. En we spraken natuurlijk over zijn laatste grote zaak, die tegen Willem Holleder, die hij veroordeelde tot het doorbrengen van de rest van zijn leven achter de tralies. We eindigden het uur met zijn opvatting dat wij eigenlijk in het leven geen keuzes hebben, omdat alles wat wij doen in feite gepredestineerd was. En daar werd het heel filosofisch. En eindigden wij buiten uit adem om te luisteren naar het nieuws. Laten we het eens hebben over corona. Ah, daar weet ik alles van. Daar weet u alles van. Want vorig jaar had corona bijna een eind aan uw leven gemaakt. Ja, ja, ja, vorig jaar, ja, inderdaad. Ik zat in de eerste golf. Toen bijna nog niemand wist wat het eigenlijk betekende, corona. Ik was er zelf ook vrij laconiek over, moet ik zeggen. Maar ik werd erg ziek, had hoge koorts, was benauwd. En op een gegeven moment stelde mijn huisarts vast bij een test dat ik corona had. En dezelfde middag was ik in buikligging beademd op de intensive care van het ziekenhuis. Zo ernstig was het? Ja. Ja. Wist u dat het zo ernstig was? Nee, eigenlijk niet. De arts die mij opving, die zei, vindt u het goed dat u naar de IC gaat? Waarop ik dacht, ja, natuurlijk, dat is de beste zorg die je krijgen kunt. Ik heb eigenlijk niet gerealiseerd dat het een foute boel was. U had geen besef van een naderende dood, want die was u aangezegd. Nee. Door de behandelend geneeskundigen. Nou, niet echt. Nee, dan denk ik dat ik aanmerkelijk minder blijmoedig mij had overgegeven aan de IC. Maar nee, hij vroeg alleen of ik dat goed vond. En hij zei, ja, wij moeten dat vragen. Maar dat leek mij voor de hand liggend. Ja. Dat ik ja zou zeggen dan. Nou, u zegt, dan had u aanmerkelijk minder blijmoedig overgegeven. Ja. Aan, terwijl dat dan toch in de predestinatie zat. Ik heb wel eens gezegd, als ik was gestorven, had ik het niet eens gemerkt. En dan was het goed geweest, denk ik. Is dat zo? Ja, pas als je op enig moment weer boven water komt, hè, als de comateuze toestand waarin je bent gebracht wordt gestaakt. En als op enig moment tot je doordringt wat je situatie is, waarom je daar bent. Ja, dan, ja, dat was wel vrij onthutsend voor mij, moet ik zeggen. Hoewel dat bij stukjes en beetjes ging. Het is niet zo dat als je uit je coma komt, dat je dan onmiddellijk begrijpt wat je situatie is. Nee, dat moest groeien. Dat is u verteld. Want ja. U heeft dus blijkbaar geen doodsangsten uitgestaan. Ik kan me voorstellen dat uw partner dat wel heeft gedaan. Ja, ik denk ook dat hij er harder onder heeft geleden dan ik. Nou, dat weet ik wel zeker trouwens. U bent boeddhist, althans u streeft een boeddhistische levenswijze na. Gelooft u in wedergeboorte? Ja. Ja? Ja. Hoe zit dat dan? De gedachte is dat als je in het leven wat je leidt niet de verlichting bereikt, dat je wordt gereïncarneerd. Zeg maar wat oneerbiedig voor een volgende poging. Game over. Ja. Dan. Dus je kan eindeloos. Ja, dat is het rad van het leven, hè? Wat draait en draait, en waardoor je steeds weer verstrikt raakt in dat leven wat je moet leiden totdat je sterft. Dus u zult nooit denken als het bijvoorbeeld over klimaat gaat of zo, na mij de zonvloed? Nee, moet je hopen dat je ergens terechtkomt waar je geen last hebt van wat de wereld staat te gebeuren. Ja. Die kans wordt erg klein, vrees ik, maar ja. Goed. En des te moeilijker wordt het om een staat van verlichting te bereiken. Ja, dat weet ik niet. Kijk, de staat van verlichting die impliceert natuurlijk in feite dat je accepteert wat is. En ja, ik denk dat als het zo doorgaat zoals het nu gaat, dan zal de wereldbevolking daar enorm onder lijden. En voor iedereen die het leven heeft in die wereld geldt dat die zou moeten zien er het beste van te maken, denk ik. Ja. Heeft het feit dat u toch behoorlijk ziek bent geweest, IC, op uw buik gelegen, ik bedoel, dan weten we dat het ook anders had kunnen aflopen. Ja. Heeft dat uw kijk op het leven veranderd? Nou, nee, niet echt. In zoverre dat ik mij ineens realiseerde dat je leeftijd niet alleen een getal is, maar ook het begin van een naar beneden lopende helling, waar je op een gegeven moment vanaf kukelt, zeg maar. Ik heb mij in het ziekenhuis heb ik mij op enig moment wel afgevraagd hoe lang ik nog te gaan had. En ik dacht, nou, zoals ik me toen voelde, in het beste geval 2 à 3 jaar. En dat is dan wel ineens een streep door de rekening. Of een streep onder de rekening, kun je zeggen. Ja. In ieder geval is je verwachting is daarmee wel redelijk de grond ingeboord. Toen ik beter werd en overeind krabbelde, ook na veel hulp moet ik zeggen. Ik heb na die IC 2 maanden in een revalidatiecentrum gezeten. En daar ben ik weer in het zadel gehesen. Dan ga je je afvragen, ik leef nog. Wat is de bedoeling? Ik moet kennelijk nog iets doen. Of ik moet nog iets leren. Ik ben benieuwd wat dat is. Dat wacht u af. Het is niet zo dat u ernaar op zoek gaat. Nee, in zekere zin wel. Wat impliceert dat, hè? Op zoek gaan naar wat je nog moet doen. Ik denk dat je moet kijken wat je nog zoekt aan antwoorden. En dat je daar moet proberen te vinden wat je opdracht nog is. Wat zijn uw vragen dan? Over een opdracht. Mijn vraag is vooral, wat kun je nog bereiken? Wat kun je nog leren in dit leven? Op grond waarvan je kunt zeggen, ik heb een in alle vormen zinvol leven geleid. En ik zoek dat nu wat meer in spiritualiteit. En als u dan zegt, ja, wat versta je daar dan onder? Dan denk ik dat een transitie is in het bewustzijn. En dat is al even vaag, zie ik aan uw ogen. Nee, ik probeer ondertussen gewoon na te denken over wat u zegt. Dus het is niet zo, u denkt dat ik nu wegdroom. nee, ik probeer een gewoon... Een vergezicht openbaart ja, zich. Ja, dit is radio, maar ik beschrijf denk... maar even wat er hier gebeurt. Ja, daarom beschrijf ik wat ik zie. Ja, nee, dat is voor heel de luisteraars. Goed. Ja. Maar zo kijk ik als ik nadenk. Nee, ik, als ik dat zeg, dan denk ik... Wat kun je nog los van wat wij weten van religie, van religieuze dogma's, van standpunten, van verschillende geloofsrichtingen? Wat kunnen we nog leren over wat het is? Wat je kunt doen, moet ik zeggen, om van de wereld iets beters te maken, om er één geheel van te maken. Hè? En die God te bereiken die wij samen vormen, waar ik daar straks iets over zei. Ja, ja. Om de wereld toch beter te maken. Ja. Maar wat kun je als individu doen om de wereld beter te maken? Ik denk dat we op een kruispunt staan waarbij we kunnen kiezen tussen liefde of chaos. Tussen veranderen of sterven. En dan is het antwoord heel eenvoudig. En dat is veranderen en liefde. Ja, dat is als antwoord lekker makkelijk. Maar nu in de praktijk. Ziet u om u heen veel liefde? Dan heb ik het niet over uw directe omgeving. Want ik ben ervan overtuigd dat uw partner en u dat heel goed zit. Maar ik bedoel nu even in de maatschappij. Ik denk dat ik moet vaststellen dat de maatschappij nu verschrikkelijk versnipperd en verdeeld is. Dat wijst op chaos. Dat wijst op chaos. Maar ik zie dat ook als een stap in de evolutie van de mens. In de zin dat, dat na deze chaos, of tijdens deze chaos, zal worden gezocht naar antwoorden. En dat we het eens zullen worden over dat het antwoord veranderen en liefde is. En je ziet daarvan toch ook wel verschillende hoopvolle tekens, hoor, vind ik. Het gegeven dat mensen zich zorgen maken over wat er in andere werelddelen gebeurt. Zie je iedere dag aan hoe de vluchtelingen weer aan de grens worden teruggestuurd. Ja, dat is stuitend. Sorry dat ik zo cynisch antwoord. Maar... Nee, maar dat is ook, hè, als ik dan weer terugkijk naar die woning waar ik het over had, hè, dan zeg ik oké, er staan voor die woning staan vandaag 10 vreemdelingen die zeggen, ja, wij zijn gevlucht uit ons huis omdat we geen eten meer hebben. En dan zou het antwoord moeten zijn, oké, komt u binnen, wilt u eten, we zullen plaats voor u maken, inschikken jongens. Morgen staan er 40 en ja, de dag daarna staan er 400. En op een gegeven moment dan moet je de vraag stellen hoe je dat probleem gaat oplossen. Waarbij het meest voor de hand liggende antwoord lijkt, wat kunnen we daar voor jullie doen? Wat kunnen we doen in het land waar jullie vandaan komen? En ja, ik vrees dat we voorlopig op de verkeerde weg zijn. We hebben de wereld voor de mensen die hier nu onderdak komen zoeken verpest met onze welvaart en ons kapitalisme. En nu komen ze met de rekening, die ze overigens nog heel netjes en bedeesd presenteren. Het enige wat ze vragen is om hulp. En ja, dan kun je een heel hard standpunt in innemen. Maar ik zie toch ook heel veel hoopgevende signalen dat er mensen zijn die zich daar echt liefdevol druk om maken. En die proberen oplossingen te vinden. Is het gewoon niet een kwestie van hoe je naar de wereld kijkt? Ja, zeker. Of je de chaos wil zien, of de liefde? Ja. Ja. En is dat dan goed voor de wereld? Dat begrijp ik niet helemaal. Nou ja, is het goed voor de wereld? Help je de wereld daarmee verder? Waarmee? Door hetzij het ene standpunt te kiezen, hetzij het andere, liefde of chaos. Ja, je helpt de wereld alleen verder door voor liefde te kiezen, denk ik. Ja. Door voor liefdevolle oplossingen te kiezen. Door te beginnen met de ander te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat is misschien wel de meest eenvoudige leefregel die er bestaat, waarvan ik tot mijn schrik vaststel dat veel mensen, misschien zelfs de meeste mensen, die nog steeds niet beheersen, laat staan begrijpen. Nee, mensen weten wel hoe ze behandeld willen worden, maar zijn niet meteen geneigd om anderen ook zo te behandelen. Nee. Als we het iets uitgebreider over corona hebben, dan wil ik het toch met u hebben, want dat fascineert mij mateloos. Mm-hmm. Dat het dan altijd gaat over grondrechten die in het geding zijn gekomen door de maatregelen die zijn afgekondigd. Om die pandemie te bezweren, laat ik maar zo zeggen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik heb respect voor ieders standpunt, ook als dat niet het mijne is. Ik denk dat we met elkaar in gesprek moeten blijven, dat we elkaar moeten zien te vinden. Elke vorm van uitsluiting is een verkeerd signaal, denk ik. Anderzijds begrijp ik ook wel dat er keuzes gemaakt moeten worden op dit moment. En dat die niet plezierig zijn. Maar is er sprake van het aantasten van onze grondrechten? Want dat wordt door een groep, een kleine groep, zegt men, maar wel een luidruchtige groep, toch steeds beweerd. Ja, ik vraag het me af. In veel landen om ons heen wordt daar heel anders over gedacht dan in deze kleine groep. zoals u hem noemt. En... Nou ja, ik zou zeggen, bij de afweging tussen veiligheid en vrijheid... dat zijn twee grondrechten, toch? Ja. Ja. Dan kun je zeggen, dan zijn er hoe dan ook grondrechten in het gedrang. Ja, maar ja, je kunt ook zeggen... het is een vergelijking die net zo hard is als voor de hand liggend en weinig subtiel. Als je deel wilt nemen aan het verkeer in een motorvoertuig... zoals de wet het noemt, in een auto, zeg maar... dan moet je een rijbewijs hebben. En dan kun je zeggen, ja, dat is strijd met mijn grondrechten... om mij vrij te kunnen bewegen op de manier waarop ik het wil. Ja, zo kom je er wel. Hè? Maar we moeten regels stellen. Er zit niks anders op. En daar heb je aan te onderwerpen. En dat betekent dat soms dingen die jij ervaart als grondrechten... ja, dat die in het gedrang komen. En dat is dan ongemakkelijk. Maar daar moet je dan misschien toch maar het hoofd voor buigen. En als je dan als rechter zoiets zou moeten toetsen... Ik ben blij dat ik dat nooit heb hoeven doen. Nee, want... Dat lijkt me ongelooflijk lastig. Weet je, wat je doet dan in zo'n geval? Dat je mensen laat praten. Hè? En dan ontstaat er iets. Er ontstaat een beeld waarvan je kunt zeggen... ik kan daar nu een redenering op zetten. En die redenering die leidt tot een conclusie. Dat klinkt heel algemeen. Daar kan het niet zoveel mee. Ja, nee, maar het is ook. Ik zou ook zo geen antwoord durven geven op de vraag of hier sprake is van de aantasting van grondrechten. Daar moet je toch wel gespecialiseerd in zijn om daarover te kunnen praten. En je moet weten wat dat is. Ook in het kader van het Europees Verdrag, van wat het Europees Hof daarover zegt, van wat er in andere landen over wordt gezegd. Als je rechtsvergelijkend gaat kijken, dan kom je wel tot antwoorden. Ja. Ik schud ze niet uit mijn mouw vanavond. Dan laten we het daarbij. Dan blijft het een groot vraagteken. We zouden het jaar bekijken. We zouden terugkijken op het jaar. Wat was voor u het dieptepunt van dit jaar? Is dat te zeggen? Nee. Straks kom ik bij een hoogtepunt, hoor. Want vraag ik hetzelfde, maar dan als hoor ik dat ik niet meteen... Ik denk als... dat ik daar ook geen antwoord weet. Nee? Nee, ik weet niet of er een dieptepunt is. Ik heb eigenlijk het hele COVID-gebeuren ondergaan... begrijpend, ook met enig gemak. Ik heb bijvoorbeeld, er zullen mensen zijn die zeggen... ja, nou, die avondklok, dat vond ik toch wel een dieptepunt. Hè? Vooral jonge mensen. Mijn reactie was, je krijgt mij überhaupt met geen stok de deur uit... na 9 uur 's avonds. Dus ik zit daar niet mee. Toch wel als de theaters open zouden zijn? Ja, of de concertzalen? Dat zou aangenaam zijn, maar als dat een tijdje niet kan, dan kan dat niet. Nee. Ik zou... afgelopen maandag naar La Traviata in de Stopra. En dat ging niet door, althans de avondvoorstelling. Je kon naar een matinee, maar die bleek toen ik daarop wilde intekenen... ruim uitverkocht. Ja. Nu mag het helemaal niet meer. En dan houdt het op. Ja. Dan kun je jezelf in slaap huilen. Je kunt ook zeggen, ja, het is niet anders. Hij komt wel weer een keer, klaar. Hmm. Ik had verwacht, maar dat is dat u misschien de moord op Peter R. de Vries zou zeggen als dieptepunt van dit jaar. Nee, dat er zijn meer mensen die dat van mij verwachten. Ik vind het geen dieptepunt in de zin dat het niet de misdaadjournalist is Peter de Vries die is vermoord. Maar het is Peter de Vries die zich bezighield met de getuigen, de kroongetuigen naar Biel B. Waar de verdachte Taghi erg veel moeite mee heeft. En, ja? Ja, Peter de Vries wist dat hij daarbij een risico liep. En dat het zo is geëindigd is natuurlijk diep triest. Ja, want we gaan nu ook een heel glibberig pad op. Hè? Ik bedoel, het gaat niet om Peter R. de Vries, de misdaadjournalist... maar om de man die zich inliet met een kroongetuige. Ja, nee. Een kroongetuige overigens die door justitie In die positie gelokt, overgehaald tot, hoe je het wil zeggen, juist om de rechtsstaat te helpen, om nog niet te zeggen verdedigen. Dus het is nogal wat als je dan zegt dat dat dan minder erg is. Hoezo? Nou ja, u zei, het is niet een moord geweest op Peter R. de Vries, de journalist. Nee, het is niet Peter minder erg. Het is een moord geweest op de vertrouwensman van een kroongetuige. Nee, ik bedoel te zeggen dat het buitengewoon tragisch zou zijn als je als misdaadjournalist en de misdaadjournalisten in Nederland, we hebben er een paar. Die ook allemaal bedreigd worden, wordt, overigens. En zeker als dat tot gevolg zou hebben dat iemand het slachtoffer wordt van zo'n bedreiging en wordt doodgeschoten. Ik ga ervan uit dat Peter de Vries, verstandig als hij was, heeft rekening gehouden met het feit dat hij aan iets is begonnen wat heel gevaarlijk was. Zeker, maar dat maakt het toch niet minder erg? Nee, maar ik zeg ook niet dat het minder erg is. Okay. Nee, ik, het klinkt wel een beetje als eigen schuld. Nee, ook niet. Het subtiele verschil voor mij is dat, dat je in dit geval denk ik niet kunt zeggen, ja, er wordt zomaar een journalist doodgeschoten. Nee. Dat is het verschil. Dat wilde ik ook niet suggereren. Hoe kijkt u aan tegen het fenomeen kroongetuigen? Feit is dat op dit moment in elk geval de omgeving van de kroongetuigen bijna bij bosjes het leven laat. Ja, ik zie de kroongetuigen als iets wat noodzakelijk is, maar tegelijkertijd als iets wat doodongelukkig is en wat erg naar uit kan pakken. Laten we wel wezen, als je kijkt naar wat er gebeurt, dat betekent dus dat je als verdachte zegt van, nou, ik wil wel praten. En nou, dat wordt dan eerst eens voorzichtig afgetast. Hè, wat heb je dan te vertellen? En als dan blijkt dat je echt over hele belangrijke informatie beschikt, doorslaggevend bewijsmateriaal op tafel kunt leggen, dan wordt er gepraat over een halvering van de straf. In de zin bijvoorbeeld dat, zegt het Openbaar Ministerie, dan we gaan geen 12 jaar eisen, maar we gaan 6 jaar eisen. Maar daarmee is de kous niet af. Nee, dat is duidelijk. Dan zit je minder lang, maar daarna ben je leven niet meer zeker. En is het noodzakelijk dat je jij en je naaste ergens anders gaat wonen, een andere identiteit krijgt. En beveiligd worden, wat tot nu toe niet erg goed gelukt is. Nee, wat tot nog toe niet erg gelukt is, gewoon ook, denk ik, omdat er nog niet heel veel ervaring is met die kroongetuigen. Is dat het? Ja? Nou ja, dat is iets waaraan gewerkt wordt. Maar je ziet toch dat in de onderhandelingen met die kroongetuigen situaties ontstaan die buitengewoon ongelukkig zijn. Hè? Niet alleen dat, het zegt ook dat zware misdaad gewoon doorgaat, ook vanuit een extra beveiligde gevangenis. Ja, ook dat. Hè? Dus in zoverre kun je kunt zeggen, als de kroongetuigen meer in algemene zin met zwaarwegend bewijsmateriaal komt, dan heeft hij zijn nut gediend. Hè? Dan kan hij wel. Nee, dan heb ik het over de verdachte die veroordeeld wordt dankzij de verklaring van de kroongetuigen. Maar die kroongetuigen, die wordt met een koffer vol onzekerheden wordt die het systeem uitgestuurd op enig moment. Dus, maar u bent niettemin toch voor het inzetten van een kroongetuige? Ik zeg dat het een noodzakelijk kwaad is. Zeg erbij dat ik vind dat het een doodongelukkige oplossing is. Hebt u zichzelf ooit, even afgezien van de kroongetuigen, maar het fenomeen, maar hebt u zichzelf ooit kwetsbaar gevoeld als rechter in grote criminele zaken? Nee, eigenlijk nooit. Bang geweest? Nee, nooit bang geweest. Ik heb er altijd wel rekening mee gehouden dat er is iets kan gebeuren. Je wordt wel eens herkend en over het algemeen zijn dat dan mensen die het gesprek met je aangaan. Die, u heeft mij veroordeeld, weet u dat nog? En u daarvoor bedanken? Nou, dat niet. Oh. Maar ja, het is ook een beetje natuurlijk de herinneringen die mensen aan je hebben. Hè? Ja. Daarom vind ik dat gesprek met de verdachte zo belangrijk. Als de verdachte vindt dat hij niet is afgebekt, dat hij met respect is behandeld, dat er naar hem is geluisterd, dan is de sanctie die hij krijgt is ook meer acceptabel voor hem. Maar ik heb wel eens ergens gelezen dat u op een perron toch altijd eventjes een stapje weg ja, doet van de trein. Ja, ik ga niet aan het randje staan. Ja, je weet toch nooit, er kan ook iemand zijn die denkt, daar heb je die klootzak, hup, weg ermee. Ja. Dus toch kwetsbaar. Ja, ja, dat ben je. Maar je kunt met gebogen schouders kun je achter een pilaar verschuilen. Dat doe ik ook weer niet. Dus ik ben niet bang, maar ik hou er rekening mee dat er ook wel eens iemand kan zijn die niet met een vriendelijk gesprek begint. We praten zo verder na het nieuws met Jeroen van Kan. NPO Radio 1. De Franse regering wil de coronapas per 15 januari vervangen door een vaccinatiepas. Dat wil zeggen dat mensen alleen toegang krijgen tot evenementen of de horeca als ze tegen corona zijn ingeënt of van covid zijn hersteld. Een negatieve test volstaat dan niet meer. Wit-Rusland heeft een nieuwe grondwet gepresenteerd waarin onder meer is vastgelegd dat dictator Alexander Lukashenko niet vervolgd kan worden na zijn ambtstermijn. De nieuwe grondwet wordt in februari voorgelegd aan het volk. Eerdere referenda verliepen volgens waarnemers en de EU frauduleus. Dus de nieuwe grondwet wordt waarschijnlijk goedgekeurd. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft een brandweerwagen bepantserd met ijzeren roosters ter voorbereiding op Oud en Nieuw. Het voertuig wordt achter de hand gehouden voor het geval er ernstige ongeregeldheden uitbreken. De veiligheidsregio spreekt van een trieste nasleep van de rellen op de Koolsingel vorige maand. Marijn Scheperkamp heeft bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen voor een grote verrassing gezorgd door op de 500 meter het eerste Olympische startbewijs te veroveren. Irene Schouten heeft de 3000 meter gewonnen. Ze mag naar de winterspelen, net als wereldkampioene Antoinette de Jong. En Sven Kramer zal het op het toernooi geen 10.000 meter rijden, zegt hij op Instagram. Hij wil zich volledig concentreren op de 5000 meter. Tot 11 uur het jaar van Frank Wieland. Volgt u het schaatsen? Ja. Ja? Ja? Bent u een fan? Ja, zeker. Vindt u het jammer dat Kramer niet op de 10 kilometer... Ja, dat is spijtig. Vooral ook omdat hij gisteren weer een hele goede beurt maakte. Hè? Op de 5 kilometer. Ja, nou ja, je denkt op enig moment van ja, hij draait er zoveel jaren mee. Hij zal op enig moment wel op zijn retour zijn. Maar dan zet hij toch weer een behoorlijke prestatie neer. En denk je, ja, Sven is er nog. Dat is toch leuk. Dat is een troost in deze moeilijke tijden. Ja, ja. Goed, we hebben het over veel gehad. We hadden het over corona. Ik wil het eigenlijk nog even hebben. We hadden het ook over grondrecht en zo. Daar kwamen we niet ver mee, want het is een hele ingewikkelde materie. Ja. Maar ik wil het wel met u hebben over de kwetsbaarheid van de rechtsstaat. Ja. Omdat je ziet, door de huidige politieke ontwikkelingen zie je dat mensen zich als het ware steeds meer vertrouwen hebben, minder vertrouwen hebben in de, niet alleen in de politiek, maar ook in het recht, lijkt mij. Heeft de rechter er last van als de staat zich onbetrouwbaar toont? Zoals bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld noemen, de aardgasaffaire, waar slachtoffers met mooie woorden loze beloften werden afgescheept en later met niet nagekomen afspraken werden geconfronteerd, of met de toeslagenaffaire, waarbij de staat burgers opjoeg en ten onrechte beschuldigde, maar ook blijk gaf van racisme. Dat soort dingen. Heeft de rechtspraak, de rechter, daar last van? Ik weet niet of de rechtspraak daar last van heeft. Als wel dat de rechtspraak daar duidelijk een taak heeft. U noemde de toeslagenaffaire. Ja, daar heeft de rechter toch wel een mogelijkheid heel erg naar laten liggen, vind ik. Namelijk dat waar je als burger zou verwachten dat de rechter tegen de staat zegt, ja, wacht eens even, wat zijn jullie nu aan het doen? Er toch eigenlijk vrij ongelukkige, om niet te zeggen moeilijk te verdedigen, rechtspraak stand hield ook nog. Waarbij mensen gewoon in de kou werden gezet. Ja. Ik vind dat nogal kwalijk, eerlijk gezegd. Ik weet overigens niet of het vertrouwen in de rechtspraak afneemt, hoor. Ik heb het idee dat het vertrouwen in de rechtspraak redelijk constant is. Maar ja, ja dit, de toeslagenaffaire, dat is een hele kwalijke misser. Echt heel kwalijk. Hoe heeft dat kunnen gebeuren, denkt u? Hebt u daar verklaring voor? Ja, dat is de afdeling rechtspraak van de Raad van State. De afdeling bestuursrecht, moet ik zeggen, van de Raad van State. Niet echt uw pakkie aan, natuurlijk. Dat is een bepaald soort rechters, hè, die... Ja, die doorkneed zijn in dat ambtelijke van dit soort wetgeving. En die hebben vanaf het begin hebben zij een lijn uitgezet waar ze, moet ik zeggen, ja, eigenlijk tegen beter weten in vast zijn blijven houden. En nou, ik ben blij dat ze de hand in eigen boezem hebben gestoken en dat ze... Hebben vastgesteld dat ze dat niet goed hebben gedaan en daar spijt van hebben betuigd. Maar ja, de schade is al geschied, denk ik dan. Ja, en u denkt niet dat het de rechtsstaat aantast als er strenge regels zijn voor burgers, maar niet voor de overheid? En dat een aftreden hier en daar als symbolisch doekje voor het bloeden zo nu en dan wordt gehanteerd? Ja, dat is niet goed, dat is duidelijk. Ja, nee, maar ik, dat is een mooi oordeel. Maar hebt u niet het idee dat mensen daardoor hun vertrouwen in het algemeen, dat de chaos, we hadden het straks over chaos en liefde, dat de chaos daardoor vergroot wordt? Omdat mensen ook het idee hebben dat de chaos daardoor vergroot wordt. Ja, maar ik zie dat als een tijdelijke kwestie. Omdat nadat dat is vastgesteld, de teugels worden aangetrokken. En dat met de bedoeling ook dat dingen verbeteren. En ik hoop dat dat gaat gebeuren nu. Een van de dingen waar je aan denkt is dat er niet meer zulke draconische wetgeving moet komen. Zoals... bij de toeslagenaffaire, die wetgeving, die was veel te hard en veel te zwart-wit. En daar ligt een taak voor de volksvertegenwoordiging. Ja, met name de Eerste Kamer, maar die functioneert wat dat betreft ook niet meer, want die is tegenwoordig ook de speelbal in de politiek geworden. Nou ja, het is natuurlijk al doodongelukkig dat er 19 partijen in de Tweede Kamer zitten en dat dat daar een weerslag van in de Eerste Kamer zit, waardoor... je af kunt vragen of het land nog bestuurbaar is. En we moeten maar hopen dat dat gaat lukken. Maar dan hebben we het ook bestuurbaar, maar we hebben het ook over kwaliteit van wetgeving. Ja, daar kun je een vraagteken bij zetten of dat wel goed is. Ik heb een tijd geleden eens een artikel gelezen in ik denk dat het de Volkskrant was, die de kop had... Haagse ambtenaren hebben geen flauw idee van de samenleving. En toen dacht ik, dat is niet zo best. Misschien is dat ook wel zo. En dan krijg je wetgeving die niet goed doordacht is. En die dan ook nog tot op de bodem, zeg maar, wordt doorgezet. Waarbij mensen worden gemangeld. Ik vind dat niet alleen als mens, maar als rechter zeker vind ik dat iets vreselijks. Ja. Echt vreselijk. Dat is dus een trend in de politiek. Een andere trend is dat er steeds vaker gepleit wordt, in toenemende mate ook door meerdere partijen dan de gebruikelijke, voor hogere straffen. Ja. We hebben het natuurlijk net over überhaupt het nut van straffen gehad. Ja. Maar kun je als rechter... Je hebt de scheiding van de macht. Ja. Maar kun je als rechter daartegen verzetten? Kun je daar iets tegen doen? Je hebt natuurlijk te maken met die wetgeving die de rechter moet volgen. Ja, nou, je kunt iets doen omdat er altijd marges zijn, hè, in straffen die je op kunt leggen, waarbij je rekening kunt houden met iemands persoonlijke omstandigheden. Dus je kunt altijd sturen op een straf. Je hoeft niet het maximum op te leggen. En er zijn gelukkig geen minimumstraffen. Nee, nog niet. Daar wordt ook over gepraat, meen ik. Ja, dat zou ik erg ongelukkig vinden. Ik weet dat dat in het verleden is gebeurd op Curaçao. Daar had een toenmalige minister van Justitie dat bedacht. En rechters probeerden alles om daar onderuit te komen. En dat lukte ook, waardoor dat op een gegeven moment weer verdwenen is. Hoe doe je dat dan? Want je moet je aan de wet houden als rechter. Nou, je kunt bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat we dan noemen de cascade van een telastenlegging, dat je steeds iets minder zwaar gaat. Poging tot doodslag of poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of toebrengen of mishandeling. Dat is een trap naar beneden. En dan zou je kunnen kiezen voor iets waarbij je een lagere straf kunt opleggen. Dan ben je al een stuk verder. Maar dan pas je je oordeel aan de straf die je wilt opleggen. En niet de straf aan je oordeel. Ja, nee, maar dat krijg je natuurlijk als je vaststelt dat een minimumstraf niet het gereedschap is waarmee jij als rechter uit de voeten kunt. Maar daarmee wordt u dus dan een politieke factor. Ja, dat zou kunnen. Ik zou hopen dat in de gesprekken die er dan zijn tussen rechtelijke instanties, rechtelijke instellingen en wetgevers, dat daar naar gekeken wordt, dat onwenselijk is. Ja. Hoe hebt u gekeken tegen de discussie over de tribunalen aan onlangs in de Tweede Kamer en Eerste Kamer? Ja, belachelijk. Wat is belachelijk? Ja, wie verzint het om zoiets te zeggen? Ja, het spijt. Nou, een aantal PVV'ers en een aantal Forum voor Democratie mensen. Ja, laat het goed zijn dat het gezegd is. En laat mensen eens nadenken over wat dat eigenlijk betekent als iemand roept de komende tribunalen. Wat betekent het eigenlijk? Het betekent dat op een gegeven moment een clubje mensen komt, al of niet rechtsprekend, in ieder geval met de macht om recht te spreken, die gaan beslissen over of andere mensen leven naar wat zij gewenst vinden. Dat is toch over het algemeen iets wat je in landen tegenkomt waar je Nederland niet onmiddellijk toe rekent. Nee. Hebt u angst dat Nederland daar ooit toe gerekend zou... Ja, ik heb voor alles wat de mensheid kan gebeuren, heb ik angst. Ik denk alleen dat ik het niet meer mee ga maken. Maar de wereld is aan het veranderen. En ik zei al, ik zie tekenen dat het de goede kant op gaat. Maar we zijn er nog lang niet. En er zal denk ik nog veel onheil plaatsvinden voordat we er beginnen te komen. Zou het nuttig zijn als rechters zich vaker uitspraken tegen dit soort beweringen? Ik denk dat je voorzichtig moet zijn om als rechter daar een mening over te hebben. En dat je er beter aan doet om je oordeel te beperken tot de zaken waarin dat oordeel gevraagd wordt. Maar u doet het nu ook. Op mijn verzoek weliswaar, dank u daarvoor, maar u doet het wel. Ja, maar dat doe ik niet als rechter, maar als... U zit hier wel als rechter. Als bezorgde burger. Oh. Ja, maar als rechter kan ik er niks mee natuurlijk. Niemand vraagt mij... Wil je die meneer die over tribunalen begint op zijn nummer zetten? Dat zou ik overigens ook niet kunnen. Nee, maar wat u net deed was... Mag ik zeggen, de belachelijkheid van de uitspraak aantonen? Ja. En dat zou misschien helpen voor mensen die denken dat een tribunaal gewoon een rechtbank is. Ja. Nee, nou, dan moeten mensen zich maar eens verdiepen in de geschiedenis en kijken welke tribunalen er waren. Niet allemaal negatief trouwens, overigens, hoor. Denk ik, hè? Is een tribunaal hebben het Joegoslavië-tribunaal gehad. Ja, en er is een tribunaal geweest na de Tweede Wereldoorlog. Zeker, het Nuremberg-proces. Ja. Dus wat is het verschil? Het verschil is dat... en dan moet je kijken naar de situatie waarin dit werd geroepen. Dat was toch bepaald niet... strekkend tot eer en groei van de mensheid, hier gebeurde. Het was een bedreiging. Ja, dat was een bedreiging, vond ik. Ja. Kun je je daartegen te weer stellen, juridisch, tegen zo'n bedreiging? Nou, dat is een beetje het ongelukkige van iets wat op zich wel goed is. En dat is dat je als volksvertegenwoordiger zeker in het parlement moet kunnen uitspreken zoals je wilt. Dat willen wij, hoewel je af kunt vragen als dat op deze manier uit de hand gaat lopen, of je daar niet eens over na moet denken of dat nog wel wenselijk is. Dus je maar kunt zeggen wat je wilt in het parlement. Maar zit daar inderdaad geen enkele grens aan, bijvoorbeeld een bedreiging? Dan is het nog maar de vraag wat je een bedreiging vindt. Maar zit er geen grens aan? Nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat als je in de Tweede Kamer iemand letterlijk met de dood zou bedreigen, dat je daar een aangifte van kunt doen. En dan kan er niet gezegd worden, ja, maar ik heb het in de Kamer gezegd. Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Het zou me verbazen. Dan wordt het toch wel heel erg raar eigenlijk. Ja. Laten we het over iets anders hebben. We zijn nog steeds aan het terugkijken op het afgelopen jaar. Ik heb u de dieptepunten gevraagd. Die betrok u vooral op COVID en corona. Waren er ook hoogtepunten? Ik vraag het me af. Echt waar? Nou, misschien kunt u me een handje helpen. Persoonlijk. We hebben een heleboel medailles gewonnen. Ik ga u helpen. Medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Ik zeg Leuk. Maar wat. Ja, nee. Ja, precies. Zei hij schouder ophalend. Nee, maar u vraagt mij om u te helpen. Maar is het eigenlijk niet? Is dat alleen maar dit jaar dat u dat niet kunt bedenken? Of denkt u gewoon niet? Kijkt u niet op die manier terug? Ik denk dat ik niet in dieptepunten en hoogtepunten denk. Ik geloof dat alles in evenwicht is. Werkelijk? Net streefde u nog naar een evenwicht. Maar nu gelooft u dat het al zo is. Ja, nee, maar je moet ook streven naar het evenwicht om het te bereiken. Ja. En dan kun je geloven dat het er is. Ah, ja. Je moet altijd op je hoede zijn dat het niet ergens kantelt. Maar uiteindelijk komt het tot rust, denk ik. En dan is er het evenwicht. Ja, weer filosofisch. Ja, nou ja, goed. Ja. Sorry daarvoor. Dat is misschien omdat ik u dat in de mond leg. Maar is het überhaupt ook naarmate... Ik zie het aan mezelf, dat ik me even op mezelf betrekken, dat naarmate ik ouder word, ik vaker terugkijk op het leven. En ook in evaluerende zin, zullen we maar zeggen. Hebt u dat ook? Ja. Ja. Ja. En dan denkt u toch niet in hoogte- en dieptepunten? Nee. Hoe nee, denkt u dus daar misschien dan... Misschien is dat wel heel raar, ik weet het niet. Nee, dat weet ik niet. Hoe denkt u daar dan over? Hoe kijkt u terug op bijvoorbeeld uw carrière? Nou, wat ik wel grappig vind, althans dat is de eerste gedachte die in mij opkomt, is dat waar ik het leven ja eigenlijk tot ik denk 5 à 10 jaar geleden een worsteling vond, dat ik het nu meer ben gaan waarderen en dat ik het beter begrijp. En dat ik beter naar mezelf kan kijken en dat ik in zekere zin... ervaar dat ik van mezelf los ben gekoppeld. Hoe? Wat is dat? Je leert op een gegeven moment, althans dat ervaar ik... dat je naar jezelf kunt kijken als iemand met wie je samenleeft. Dat is wel een gekke gedachte eigenlijk. Maar... Ja. En dat is een beetje, denk ik ook... Omdat, en ik zeg dat wel vaker, ik vaststel dat de stem in je hoofd niet verandert. Die blijft hetzelfde. Hè, dat kun je innerlijke toeschouwer noemen, of je ziel, of je gids, whatever. En ik merk nu ik ouder word dat ik meer contact heb met die innerlijke stem, die innerlijke persoon. En dat die stem eigenlijk door alle jaren heen niet is veranderd, maar dezelfde is gebleven. En dan zie je jezelf in de spiegel van de lift bijvoorbeeld elke dag als ik naar boven of naar beneden. Nee, meestal ga ik. U woont in een flatgebouw, ja. Of waar dan ook. Blijkbaar. Ja. En dan zie jezelf en dan. Ja, dan is er ineens iets in je wat naar jou staat te kijken. Dat is die innerlijke stem. Dat is die ander, zeg maar. En heeft die iemand dan een oordeel? Ja, wat ik persoonlijk ervaar is dat die wat milder is... waardoor het leven voor mij geen worsteling meer is. Dat is wel grappig. Ja, het wordt ineens dus een soort verzoening. Van ja, het is ook eigenlijk wel grappig allemaal zoals het is gelopen. En het was misschien toch wel een aangename reis. En, u trekt het zich niet meer zo aan? Ja, dat is het deels. En het is niet meer zo schrijnend en onaangenaam en moeilijk. En ja, dat zijn wel dingen die heel plezierig zijn als je ouder wordt. Ja, maar ook heel erg vanuit het ik gedacht? Nee, ik denk juist niet vanuit het ik gedacht. Omdat die innerlijke stem juist niet het ik is, maar een altijd aanwezige observant, moet ik misschien zeggen. Had u gehoopt, had u nu achteraf gewenst dat dat inzicht, want dat is het min of meer, of dat gevoel, wat noemen we het, een inzicht? Ja, of gevoel, ja, we noemen het een inzicht. Dat inzicht, dat u dat al vanaf het begin van uw carrière bijvoorbeeld had gehad? Ja, misschien wel. Dan was mijn leven denk ik makkelijker geweest. In welk opzicht? In de zin dat het minder een worsteling zou zijn geweest met het zoeken naar antwoorden, naar zingeving, naar hoe je dingen moet doen, hoe je naar dingen moet kijken, hoe je dingen los kunt laten. Allerlei aspecten die je denk ik vaak pas leert als je ouder wordt, maar waarvan je blij zou zijn als je ze eerder had ontdekt. Had dat ook uw oordelen, uw vonnissen veranderd? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, het enige wat er is veranderd, denk ik, in de manier waarop ik mijn werk doe, is dat ik het met meer ontspanning doe. En daardoor hoop ik met meer kwaliteit. Maar dat is de vraag. Dat moeten we aan de mensen vragen die voor mij hebben gestaan. Hoewel, ja, die natuurlijk niet kunnen zeggen hoe het 10 jaar geleden was. Nee. Is het sowieso niet makkelijker om winkeldieven, wat u nu doet om de corona-achterstanden te helpen wegwerken, te veroordelen dan zware criminelen? Nou, de inzet is minder hoog, hè? Ja. Dat scheelt. En dus ook de impact op hun leven en waar u zich zorgen over maakt? Ja, dat. En dus de kans op verbetering? De kans op verbetering. Je zult eerder tot een goed gesprek komen. Mensen die bij een juwelier de vitrines in elkaar raken. Ja, daar is het moeilijk een goed gesprek mee te voeren, denk ik. Laat staan dat je ze aanwijzing kunt geven over hoe ze hun leven moeten gaan leiden. Hoewel je dat eigenlijk zou moeten doen. Hè? Maar dat is niet de taak van de rechter. Nee. Hè, dat is meer voor de reclassering of voor andere mensen die zich bezighouden met de persoon van de veroordeelde. Maar. Maar niks. Wat leert u rechters in opleiding? Want u om geeft vanuit het hart te denken. Ja. Vanuit het hart denken. Wat is vanuit het hart denken? Het gevoel mee te laten spelen. Nou, onder meer dat je bijvoorbeeld er niet van uitgaat dat omdat de officier van justitie een verdachte heeft en een beschuldiging en dus een zaak, dat het de bedoeling is dat jij als rechter in het verlengde van die gegevens iemand een straf oplegt, maar dat je liefdevol met compassie gaat kijken naar wat hier is gebeurd, ook naar het slachtoffer toe. Laten we die niet vergeten. Nou, nee, dat is eigenlijk wel goed dat u dat zegt, want we hebben het steeds over die dader. Ja. Maar met al dat begrip en die ontspannen sfeer in de rechtszaal en de kwinkslagen die er zo nu en dan zijn, voelt een slachtoffer zich dan niet op een gegeven moment enorm buitengesloten? Dat moet niet zo zijn. Al was het maar omdat je op enig moment gelukkig, dat is een grote verbetering van het strafrecht, ook dat slachtoffer aan het woord laat. Hè? En daar aandacht aan schenkt. Waardoor het slachtoffer heel duidelijk een rol heeft gekregen in de strafzaak. Dat is goed, denk ik. Hè? Dat is ook weer een vorm van evenwicht, denk ik. Mm. Hoe is het met dat boek dat u wilde schrijven? Dat vordert gestaag. Ik loop tegen dingen aan waar ik moeite mee heb. Maar ik ben in gesprek met een uitgever en die is enthousiast. Maar welke dingen hebt u moeite mee? Nou, een van de dingen die... dan moet ik eigenlijk beginnen met te zeggen dat het idee kwam toen ik de zaak Holleder had gedaan en was gestopt met werken. Veel lezingen heb gehouden voor rechterstudenten. En hoorde wat zij willen weten. En een van de dingen die ze willen weten is, hoe sta je in je werk? Hè? Wat doet het je? Hoe is de mens achter de rechter? Ja. En het andere wat ze wilden weten was vooral, hoe was het om die zaak Holleder te doen? En dat kun je als rechter beantwoorden. Zeggen, nou, lees het vonnis. Dat kun je daar en daar vinden. Je kunt ook zeggen, lees eerst het dossier en dan het vonnis. Ja, nog mooier. Ja, dan kun je gelijk het vonnis beoordelen. Ja, rechters in opleiding. Ja, rechters in opleiding. We hebben het over rechters. Ik dacht dat u het over die mensen hadden. Oh ja, oké. Okay. En wat ik zou willen is, en dat heb ik wel gedaan toen bij die lezingen, in de beslotenheid van die gezelschappen, is vertellen hoe ik daarin stond en wat het met mij heeft gedaan. En ik probeer dat in dat boek te doen. Maar een van de dingen waar ik tegenaan loop is dat iets nieuws is en dat rechters dat over het algemeen niet doen. Beschrijven wat het met hen heeft gedaan. Ja, hoe ze een zaak hebben beleefd. Ja. Maar hoe hebt u het beleefd? Daar kan ik een boek over schrijven, kan ik zeggen. Nee, ja, als een enorme inspanning met een ongelooflijk groot dossier, wat ook steeds uitdijde en dus alsmaar groter werd. Maar ook als als een prachtige klus om dat nare woord te gebruiken. Ja, u hebt zelfs een keer gezegd dat u het als een bewijs beschouwde, dat u deze zaak kreeg toegewezen van uw werkwijze. Ja. Van waardering voor uw werkwijze. Ja, dat heb ik inderdaad een keer gezegd. Ja, dat is het niet alleen. Een van de aspecten, denk ik, was ook dat zaken waarop een enorme druk staat in de vorm van veel mediabelangstelling en een samenleving die eigenlijk al een beslissing heeft genomen, dat mij dat eigenlijk helemaal niets doet. Dat raakt mij niet. Dus de gedachte dat deze rechtbank beïnvloed is door het oordeel, zeg maar, van de samenleving, die werp ik ver van mij. Dat is onbestaanbaar. Uw naam zal altijd verbonden zijn met die van Holleder. Ja, misschien wel. Hoe is dat? Ja, we hebben allebei een grote neus. Ook dat nog. Hoe is dat? Ja, dat vind ik geen probleem. Ik zeg wel eens, ik zou nog wel eens met hem willen praten. Ik weet niet of dat wederzijds is. En waar ga je het dan over hebben? Dat is natuurlijk daar moeilijk. Daar kunt u een boek over schrijven. Maar ja, als je elkaar iets van 60 plus zittingen hebt gezien en daarbij hebt te maken met een verdachte die aan het woord was en die ook wilde praten, ja, dan ontstaat er iets en daar kun je niet zomaar afstand van nemen. Frank Wieland, dank voor dit openhartige gesprek, mag ik wel zeggen. Morgen praat Maaike Timmerman met Ivar Kotsch. Nu nog CDA-raadslid in Enschede en echtgenote van Pieter Omzicht. En zo dadelijk kunt u luisteren naar Met het oog op morgen met Chris Keijnen. Een prettige avond. NPO Radio 1. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Het geluid van 2021. Our democracy is under unprecedented assault. Fuck you, police! Klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen. Het resultaat van al dat informatief geklets en achterkamertjes is een hele grote nul. Het NPO Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2021. Vrijdag van 9:30 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking.